أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün yepyeni bir Kur'an sitesine daha giriyoruz. Bu sitenin adı Mü'minun. Mü'minun suresi Mushaf'ta 23. sırada yer alır. Klasik rivayetler bu sureyi Mekke döneminin sonlarına tarihlerler. Hatta bazı rivayetler ve bazı otoriteler Mü'minun suresini Mekke'de nazil olan son sure olarak anarlar. Fakat surenin içeriğine baktığımızda ve diğer surelerle bu içeriği karşılaştırdığımızda nispeten daha önceki bir zamanda indirilmiş olduğunu görürüz. Hatta Zümer, Lokman ve Zuhruf surelerinden önce inmiş olması çok kuvvetle muhtemeldir. Çünkü bu surede muhtemel bir diyalog olarak bu diyalogda sorulan sorulara cevaben gökleri, yeri kim yarattı diye sor onlara denildiğinde سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ Allah'tır diyecekler. Cevabı gelirken bu adını andığım surelerde لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ biçiminde gelir aynı soruya cevap ki bu da artık diyecek oldukları sözü değil, demiş oldukları sözün naklidir. Yani bu sure Zümer, Lokman ve Zuhruf surelerinden önce nazil olmuş olmalıdır. Surenin konusu kendi içerisinde tutarlı ve anlamlı bir bütün teşkil eder. Makbul bir imanın neleri kapsadığını dile getirir sure. Zaten sureye isim de birinci ayetinde geçen müminun kelimesinden ve müminlerin niteliklerini ele alan ayetlerle girdiği için verilmiştir. Makbul bir iman sureye göre tevhidi, nübüvveti yani Allah'ın birliğinin tüm eşyada tezahür edişini, tevhid, nübüvvet yani Allah'ın insana olan ilgisi ve insana olan merhametinin sonucu olarak vahyini taşıyacak peygamberlik müessesesi. Vahyi yine ki peygamberlerin Allah'tan aldıkları ve insanoğluna ilettikleri Allah'ın insana olan kelam rahmeti ve ahireti kapsamalıdır. Bunları kapsamayan bir imana iman değildir diyor Kur'an. Ki zaten öncelikle hayatı kapsamayan bir imanı iman olarak görmemekte. Bu surenin 1 ve 9. ayetleri arasında yer alan müminlerin vasıfları dikkate alınacak olursa Mümin kimdir sorusunun cevabıdır bu surenin ilk 9 ayeti. Ve bu cevap çok ilginçtir, hep hayatla ilgili. Hep hayatın içinde olan şeylerle ilgili. O nedenle iman hayatın dışında soyut bir inanç, insanın vicdanına ve kalbine hapsedilmiş bir inanma şekli biçiminde tarif edildiği zaman bu sure işte bu tarifi reddetmektedir. Eğer dize derman, göze fer, gönle ferman olarak yürümüyorsa bir iman, o iman sahibinin yüreğinde mahkum demektir. Tutsak demektir. Tutsak bir imanın sahibine faydası yok ki başkasına faydası olsun. Bir iman mutlaka sahibini özne kılar. Aktif, aktüel bir özne kılar. Şimdi ve buradasını inşa eder. Eğer bir iman sahibini özne kılmıyor, ona etrafını ve hayatı inşa edecek gücü sağlamıyorsa, o iman etkin bir iman değil, etken bir iman değil, edilgen yani mef'ul bir imandır. Böyle bir imanın da hiç kimseye faydası yoktur. İşte bu noktada, tam da bu noktada bu sure Allah'a imanın değeri üzerinde durur. Allah'a imanın değerinin ne anlama geldiğini ki 84-89. Ayetlerde Allah'a iman etmenin tek başına vahye, nübüvvete ya da ahirete iman etmeksizin Allah tarafından iman kabul edilmediği bu surede açıkça yer alır. O ayetlere geldiğimizde konuyu ayrıntılı olarak işleyeceğiz inşallah. Yine bu sure 23. ve 50. ayetler arasında Hazreti Nuh kıssasıyla başlayıp devamındaki kıssalarla Hazreti Peygamber'in şahsiyetini inşa eder. Aslında inşa deyince bu surenin tamamını kapsayan bir özelliktir bu. Çünkü bu sure muhatabın kurtuluş anlayışını inşa eder. Tasavvurunu inşa eder. Ki ilk ayeti قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ diye başlar. Doğrusu gereği gibi iman etmiş olanlar, yani müminler kurtuluşa erecekler. O halde kurtuluş nedir? Kur'an'ın kendine has bir kurtuluş tarifi mi vardır? Peki Kur'an'ın kendine özgü bir kurtuluş tarifi varsa bizim kurtuluş tarifimiz buna ne kadar uymaktadır? İşte bu noktada Kur'an'ın amacı gündeme gelmektedir. Kur'an ilahi bir inşa projesidir. Kur'an'ın ilk inşa ettiği muhatabı olan insandır. Ve insanda da ilk inşa ettiği yer insanın düşüncesine, muhakemesine, önermelerine, hükümlerine temel olan tasavvurudur. Tasavvur iyi, kötü, güzel, çirkin, kurtuluş, batış, yükselme, alçalma, saadet, felaket, kar, zarar gibi hayatımızı üzerine inşa ettiğimiz temel kavramların içini doldurduğumuz yerdir. Bu iyidir cümlesi. İyi hakkında bir görüşe sahip olmadan kurulamaz. Bu doğrudur cümlesi, şu kişi sahtekardır cümlesi, bu insan dürüsttür cümlesi, bütün bu cümleler birer hüküm cümlesidir ve her hüküm cümlesi mutlaka içerisindeki kavramların içeriğiyle anlamını kazanır. Dürüst kavramı tasavvurunuzda ne anlam ifade ediyor? Yalan kavramı tasavvurunuzda ne anlam ifade ediyor? Kâr kavramı tasavvurunuzda ne anlam ifade ediyor? Kurtuluş kavramı sizin tasavvurunuzda ne anlam ifade ediyor? İşte ona göre hüküm verirsiniz. Peki, bu kavramların içini dolduran tasavvuru kim inşa ediyor? Eğer Kur'an inşa etmezse bir tasavvuru, Kur'an'ın kâr dediğine siz zarar dersiniz. Kur'an'ın kurtuldun dediği kimseye siz battın dersiniz. Kur'an'ın sen iyisin dediği kimseye siz sen kötüsün dersiniz. Kur'an'ın hak dediğine siz batıl dersiniz. Neden? Çünkü Kur'an'ın gör dediği yerden bakmaz, Kur'an'ın inşa ettiği tasavvurla düşünmezsiniz de ondan. O nedenle böyle bir tasavvur inşası da gerçekleşmeden insan vahyi eline, koluna, gözüne, kulağına, hayatına yansıtamaz. Vahiy onda bir ömre dönüşemez. Vahiy onda tutan el, gören göz, işiten kulak, yürüyen ayağa dönüşmez. İşte bundan dolayıdır ki ilahi tüm vahiyler muhatabında bir inşayı gerçekleştirmek için inerler ve ilk inşa ettikleri şahsiyet elbette ilk muhatap olan peygamberlerdir. Kur'an'ın da ilk muhatabı olan Hazreti Peygamber aleyhisselam ilk inşa ettiği şahıstır. Peki bu noktada Kur'an'ın inşa ettiği şahıslara bir örnek ya da birkaç örnek vermemiz gerekirse hangi örnekleri verebiliriz? Değerli dostlar, Kur'an bir tasavvuru inşa ederse ne olur? Bakınız. İlk neslin hayatını Kur'an inşa etmişti. Kur'an'ın inşa ettikleri arasında Amir bin Füheyre de vardı. Amir bin Füheyre, Hazreti Peygamber'le birlikte hicret yolculuğuna çıkan üçüncü şahıstı. Hazreti Ebubekir'in azatlı çobanıydı. Sevir mağarasına süt getiren, izi kaybetmek için sığırları ve koyunları süren de bu şahıstı. İşte bu şahıs hicretten sonra Resulullah'ın kurduğu ilk medrese, ilk okul olan Suffe okulunun kadim öğrencilerinden biri oldu. Okuduğu okulda daha sonra öğretmenlik yapmaya başladı. Öyle ki artık o okulun başkanıydı. İşte bu zat Hazreti Peygamber'den öğretmen istendiğinde dini öğretmek için 70 arkadaşıyla birlikte öğretmen isteyen kabileye gönderildi. Fakat yolda hain bir pusu kuruldu ve bu pusuda ikisi hariç hepsi ansızın gece uykularındayken şehit edildiler. O iki kişiden biri ki develerin başında kalmışlardı, nöbetçiydiler. Döner dönmez manzarayı görünce kılıcını çekti ve onlar gittiyse ben duramam diyerek şehit oluncaya dek çarpıştı hainlerle. Geriye tek kişi kalmıştı. O da kıskıvrak yakalandı. Onun adı Amr'dı. Pusuyu kuranların lideri, bu hain pusunun lideri Cebbar isimli bir müşrikti. Amr'ın yakasını topladı. Dedi ki, şu ölüleri bana teşhis et. Kim bunlar? Birer birer teşhis ettiler. Fakat bir kişi aralarında yoktu. Aslında hainlerin elebaşı Cebbar'ın istediği de oydu. Bana onun kim olduğunu söyle diyordu ısrarla. Kimdir? Nedir? Neyin nesidir? Özelliği nedir? Onu söyle bana diyordu. Ve geriye kalan tek diri sahabi olan Amr, Amir bin Füheyre'nin niteliklerini bir bir saydı. Merak sırası ona gelmişti. Neden bu kadar merak ediyorsun? Diye sordu Cebbar'a. Cebbar dedi ki, onu ben öldürdüm. Sırtından hançerledim onu. İyi biliyorum. Göğsünden ucunun çıktığını da gördüm. Fakat ölürken söylediği bir söz hiç aklımdan çıkmıyor. Dedi ki, قَدْ نَجَحْتُ ya da bir başka rivayette, لَقَدْ فُزْتُ وَاللّٰهِ vallahi, Allah'a yemin olsun ki, işte şimdi kazandım. İşte şimdi başardım dedi. Ve dönüp soruyor, o hain müşrik Cebbar, ben öldüreyim de, o nasıl kazansın? Yaşayan benim, ölen o. Hayatta kalan benim. Dolayısıyla benim kazanmış olmam gerekmiyor. İşte ben buna şaşıyorum demişti. Ve bu tasavvurun nereden geldiği kendisine izah edildiğinde Cebbar kendisinin öldürdüğü bir insanın bir cümlesi yüzünden imana ulaşacak. Yani öldürdüğü insanın bir cümlesi onu diriltecektir. Ama asıl sorulması gereken burada şu soru. Biz Müslümanlar, biz modern Müslümanlar Cebbar gibi mi tasavvur ediyoruz? Amir gibi mi? Kurtuluş ne? Kazanç ne? Batış ne, bitiş ne, kayıp ne, kar ne, zarar ne? Burada galiba roller değişiyor. Galiba Kur'an bizi inşa etmediği için Kur'an'a iman eden, ettiğini iddia eden bizler Cebbar gibi düşünmeye başlıyoruz. İşte burada bu problemi, bu derin problemi çözecek olan da Kur'an'ın ta kendisidir. Ve bu sureler, bu ayetler doğru ve iyi bir biçimde anlaşıldıkça mümin Kur'an'ın gör dediği yerden bakacak ve gör dediği şeyi doğru bir biçimde görecektir. İşte tasavvur inşasından kastım da budur. Yine bu surede ekonomik ve sayısal üstünlüğün haklılık olmadığı dile getirilir. 55 ve 56. ayetlerde bir insana Allah'ın evlat ve servet vermiş olması o insanı desteklemiş olduğu anlamına gelmediği ifade buyurulur. Ve tüm bu yanlışların temelinde tabii ki bir şey yatmaktadır. Hayatın anlam ve amaçtan yoksun olduğunu zannetmek. İşte surenin zirve ayeti de orada gelir. 115. ayet. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا yoksa siz bizim bütün bu şeyleri hayatı, sizi, dünyayı, yeri, göğü, anlamsız bir oyun olarak yarattığımızı mı düşünüyorsunuz? Sır buradadır. Anahtar buradadır. Bütün bu problemli bakışların en temelinde hayatın bir anlam ve amaçtan yoksun olduğu sapık düşüncesi yer alır. İşte bu sure hepimizi bir yerden alır, getirir, bu sorunun önüne bırakır. Ve sure en sonunda insanın Allah tasavvurunu inşa eden 3 ayetle 116 ve 118. ayetler son bulur. Bu kısa özetin ardından şimdi sureyi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mu'minun. Doğrusu gereği gibi inananlar kurtuluşa erecekler. Gereği gibi inananlar diye çevirmem boşuna değil. El-mü'minun sözcüğündeki el takısı, inanmanın tüm gereklerini içine almayı ifade ediyor. Yine efleha kelimesi geçmiş zaman kipi olduğu halde, kurtuluşa erdiler manasına geldiği halde erecekler diye çevirdim. Arap dilinde yerleşik bir usuldür ki, kesinlikle olacak bir şey ifade edilirken geçmiş zaman kipi kullanılır. Kıyamet sahneleri insan gözünün önüne serilirken de aynı kip kullanılır. Oysa ki kıyamet gelecekte kopacaktır. Fakat kopmuş bilin. Yani izeşşemsu kuvvirat. Güneş dürüldüğü zaman veya İza veqa'atil vaqi'a. Olay olduğu zaman, oldu bitti sayın. Yani bitmiş gibi, olmuş gibi, ki geçmiş zaman kipi kullanılır, olmuş gibi bilin siz. Öyle kesin bilin. Onun için Arap dilinde bu yerleşik bir kullanımdır. Kesinlikle kurtulacaklar, gereği gibi inananlar. Kat edatı, mazi fiilin başında geldiği zaman ya bir beklentiye cevap olarak gelir ya da haksız bir ithamı red için gelir. Bu edat boşuna gelmez. Burada müminler için birincisini, inkarcılar için de ikinci anlamı taşımakta. Kat edatı, yani müminlerin beklentisine cevap olarak, kafirlerin de haksız ithamına ret olarak gelmektedir. Tasavvur inşasına yönelik ayetler grubu olduğuna surenin girişinde değinmiştim. İşte bu kurtuluş hakkında, kurtuluş kavramının içini nasıl doldurmamız gerektiği konusunda Kur'ani bir İşaret, yol gösteriyor. Nasılmış? Kurtuluşun anlamı neymiş? Ve iman denilince imandan ne kastedilirmiş? Ne anlaşılması gerekirmiş? Yani inandım demekle bitiyor muymuş her şey? Ben iman ettim demekle ya da şehadet kelimesini getirip bıraktıktan sonra her şey bitiyor muymuş? Yoksa iman kökü kalpte, gövdesi akılda, dalları muhayyilede, meyvesi eylemde olan bir ağaç mıymış? İşte onu göreceğiz. Devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Onlar namazlarında derin bir ürperti ve tevazu içinde olan kimselerdir. Müminler. Müminlerin tarifi uzun. Mümin kimdir? Sorusunun cevabı, uzun cevabının birinci maddesini söyledi burada. Onlar namazlarında derin bir tevazu ve ürperti içinde olan kimselerdir. Haşiun, yani huşu içindedirler diyor. Huşu nedir? Gönülden gelen bir ürpertidir ki bu ürperti insanın başını sonuna kadar eğer Allah karşısında. Fakat bu ürpertinin kaynağı insanın yüreğidir. Bu ürpertinin kaynağıyla imanın kaynağı aynıdır. Onun için imanın bir tezahürü olarak ele alınıyor namazda huşu. Öyle bir gönül ürpertisidir ki, gönül titremesidir ki, bu ürperti insanın bedenini de şekillendirerek Allah karşısında duyduğu bu sevgi ve saygı hissi başını insanın sonuna kadar yere eğdirir. Öyle eğdirir ki bu ürpertinin yani huşuun başı kıyam, ortası rükû, nihayeti sonu secde. Aslında bir rekatın en ana bölümünü, has bölümünü oluşturan kıyam, rükû ve secdeden oluşan bu süreç huşudur, huşu sürecidir. Dahası insanın gönlündeki Allah'a saygı, tazim ve sevgi hissinin bedene verdiği şekildir. Eğer insan komutu gönlünden almaksızın sadece bedeniyle kıyam, rükû ve sücutta bulunuyorsa işte o huşusuz namaz olmuş. Onun için huşu bedeninizin aldığı şekli ruhunuzun komutuyla almasıdır. Ruhunuzun emir ve komutası altında başınızın secdeye gitmesidir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِضُونَ Onlar yararsız her şeyden yüz çeviren kimselerdir. اَلَّغْوُ Amaca ulaştırmada hiçbir işlev üstlenmeyen şeye denir. Kişinin amacına kişiyi ulaştırmada hiçbir işlevi yok. İşte o şeye lağv adı verilir. Ki yararsız, anlamsız, amaçsız her şeydir. Çünkü neden iman ile irtibatlandırıldı? Aslında bu ayeti şöyle bir cümleyle de ifade edebiliriz. Boş şeylerden yüz çevirmek imandandır. Zaten Peygamberimizin şu imandandır, bu imandandır buyurmaları aslında Kur'an'ı bir tür tefsirleridir. Burada imanı, müminin kimliğini tarif ederken onlar boş şeylerden, amaca ulaştırmayacak şeylerden yüz çevirirler diyor. Neden imanla ilintilidir dedim? Çünkü hayatın anlamlı olduğu imanın konusudur. Girişte o ayeti söylememiş miydim? Hayat anlamlıdır. Hayat anlamsız değildir. Değilse Allah'a imanın değeri olmaz. Onun için de bu surenin 115. ayeti hayatı anlamsız bir oyun olarak yaratmadığını buyurur Cenab-ı Hak. Görüyorsunuz ayetin sonlarında gelecek, surenin sonlarında gelecek bir ayetle surenin daha girişindeki ayet arasında adeta haberleşme var. Bir anlam akışı, alışverişi var. Onun için hayatın anlamlılığına iman, imanın bir parçasıdır. Eğer bir mümin hayatın bir amacı ve anlamı olduğuna iman etmemişse Allah'a imanı da iman olmayacaktır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ Onlar arınmak için yapması gereken her şeyi yapan kimselerdir. Yani buradaki kelime anlamına bakarak, daha sonra kazandığı, kelimenin daha sonradan kazandığı terimsel anlama bakarak zekatla sınırlamak doğru olmasa gerek. Onun için zekat artmak ve arınmak anlamına gelir. İki anlama birden gelir. İnsanın artması, zekaya da onun için zeka denilmiştir zaten. Yani sürekli artabilen bir kabiliyet ve kapasiteye sahip olduğu için. Zekat, insanın iç potansiyelinin artışı. Ve insanın artışına engel olan tortuların da ayıklanışı, atılışı. İşte aslında servetten verilen, paylaşılan o değerin amacı da bu olduğu için zekat ismini almıştır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar iffetlerini koruyan kimselerdir. Burada da şöyle anlayabiliriz. İffet imanın bir parçasıdır. Neden? Kurtuluşun bir parçasıdır. Neden? Cinsellik güdüsünü tatminde meşru ile yetinmeyenler aslında Allah'ın kendilerine koyduğu sınırları tecavüz edenlerdir. Başkalarının cinselliğini haksız yere sömürenler, kendi kendilerine mukayyet olamayan, Allah'ın koyduğu yerde durmayan, sınırları çiğneyen insanlardır ki mümin biri, Allah'a güvenen biri, öncelikle Allah'ın kendisi için koyduğu yasağın kendi lehine olduğuna da güvenir. İşte bunun için imanla doğrudan ilgilendirilmiş ve bu listeye dahil olmuştur. İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum. Fakat kendi eşleri, yani meşru olarak sahip oldukları kişiler müstesna. Eş hem erkek için hem kadın için kullanılır. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Zaten onlar bundan dolayı kınanamazlar. Neden dolayı? Kendi meşru eşleriyle paylaştıkları cinsellikten dolayı kınanamazlar. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Ama bu sınırın ötesine geçen kimseler, haddi aşmış olanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ Yine onlar, kimler? Mümin kimseler, gerçek müminler. Emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet eden kimselerdir. Nedir emanet? Sadece size verilen eşya mıdır, para mıdır? Hayır, insanın sahip olduğu her değer emanettir. İnsanın insana verdiği paraya ihanet etmek kötü ve suç olacak da, Allah'ın insana verdiği ve hiçbir paraya çevrilemeyecek olan hayata ihanet etmek, akla ihanet etmek, imana ihanet etmek, vahye ihanet etmek, peygambere ihanet etmek ve Allah'ın kendisine ihanet etmek suç olmayacak. Bu doğru mu? Onun için her şey emanettir. Servet, akıl, hayat, irade, dünya, eş, evlat, hepsi, vahiy, bunların hepsi emanettir. Ve şu anda biz Allah'ın vahiy emanetine sadakat gösterdiğimizi ispat için vahyi anlamaya çalışıyoruz. Vahye sırt dönmek Allah'ın vahiy emanetine ihanet. Hayatı Allah'ın gösterdiği istikamette inşa etmemek hayata ihanettir. Aklı hayır ve hak yolunda doğru bir biçimde kullanmamak akla ihanettir. Sıhhati Allah'ın verdiği istikamette muhafaza etmemek sıhhate ihanettir. Gözü hakkı görmek için değil de batılı görmek, günahı görmek, haramı görmek için kullanmak göze ihanettir. Kulağı hakkı duymak için değil de batılı duymak için kullanmak kulağa ihanettir. Yani her emanetin hem ihanet etmesi hem de sadakat gösterilmesi her emanete mümkündür. Peki yine ayette geçen ahd nedir? Söz. Söz sadece insanın insana verdiği söz müdür? Anlaşma mıdır? Elbet bu dahildir bu olaya. Ama ondan çok daha ötesi de dahildir. Ahd sadece insanın insanla ilişkilerinden dolayı verdiği sözler, sözleşmeler, yükümlülükler değil. Onu da içine alacak şekilde insanla Allah arasındaki sözler, yükümlülükler ve sözleşmeleri de kapsar. Yani misakı da kapsar. İnsanın doğuştan Allah'a verdiği sözü de kapsar. İnsan fıtratına ihanet ederek günah işlerse eğer, Allah'a doğuştan verdiği sözü tutmamış olur. İnsan kula kul olursa eğer, Allah'a kul olmak yerine o zaman Allah'la olan sözleşmesine ihanet etmiş olur. İnsan eğer kendisini kul olmak yerine Tanrısını tespit eden, belirleyen ve atayan konumuna geçirirse, işte o zaman Allah'la sözleşmesine ihanet etmiş olur. Söyler misiniz, Allah'la sözleşmesine ihanet eden insanla sözleşmesine sadık olur mu? İşte buradaki ahd ve emaneti böyle kapsamlı, bütün bir hayatı içine alan, bütün bir mematı yani dünya ve ukbayı içine alan bir biçimde anlamak gerekir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Ve onlar namazları üzerinde titizlenen kimselerdir. Namazları üzerinde titizlenen kimselerdir. Ya da bir diğer şekilde meali şu olabilir. Ve onlar Allah'a karşı esas duruşlarını koruyan, yuhafizun son kelime fiili burada bu ikinci manada tam oturuyor. Allah'a karşı esas duruşlarını koruyan kimselerdir. Buradaki salavat, salatın çoğuludur. Dua ve namaz kelimesinin çoğuludur. Fakat unutmayalım ki namaz da aslında Allah'a karşı insanın klas duruşunun bir ifadesidir. Esas duruşunun bir ifadesidir. Hatta bu sadece bir yaklaşım olarak, tefsiri ya da işari bir yorum olarak getirdiğimiz bir şey değil. Salat kelimesinin etimolojik kökeninden yola çıkarak anladığımız bir şey. Çünkü salat kelimesi, es-sala, insanın ayakta durmasını sağlayan omurga kemiğine verilen isimdir. İnsanı dik tutar bu kemik. İnsanı kula kul etmez. İnsanın onurunu temsil eder. Dik duruş mecazen onuru temsil eder. Dik duramadı deriz. Dik duramamaktan kasıt eğik yürüdü anlamına gelmiyor. Yani onursuzlaştı. Allah karşısında kulun onuru secde halidir. Neden? Çünkü Allah'a kul olan kula kul olmaz. Çünkü Allah'ın büyüklüğünü bilen Allah'a secde eder. Allah'ın büyüklüğünü bilen kula eğilmez. Kula kul olmaz. Kendi haddini bilen Allah'ın büyüklüğünü bilir. Yoksa Allah'ın büyüklüğünü bu küçük akıl nasıl kavrar? Kendi haddini bilen aynı zamanda eşya karşısında insanın şerefini ve haysiyetini de bilir. Kendisini beş paralık etmez. Onun için bu ayetin alternatif bir manası, onlar ki Allah'a karşı esas duruşlarını korurlar. Ulaike humul varithun. İşte bunlar ebedi geleceğe varis olanlar olacaktır. Ebedi geleceğe. Yani dünya değil. Dünyanın hasadı olan, tarlası dünya olan bir hasada, ebedi bir hasada varis olacaklar. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ Onlar ki görkemli cennetlerin varisi olacaklar. Her cennetin bütününe birden Firdevs adı verildiği gibi hadislerden yola çıkarak Firdevs sözcüğünü anlayacak olursak, bir cennetin en yüksek, en görkemli tepesine de Firdevs adı veriliyor. Biz buradaki özellikle daha sonra gelen cümledeki fiha'daki ha zamirinin müennes oluşundan dolayı demek ki Firdevs'le cennet kastediliyor diye düşünüyor ve Firdevs'i cennetin bütünü, en görkemli haliyle cennetin bütünü olarak alıyoruz. Hüm fîhâ hâlidûn. Onlar orada ebedi kalacaklar. Ve lekad halaknel insâne min sülâletim min tîn. Sure yepyeni bir pasaja geçti. Fakat bu yenilik yukarısıyla bağlantısız anlamına gelmiyor. Bağlantısını şimdi göreceğiz. Doğrusu biz insan türünü el insan diye gelmiş. Belirlilik takısıyla geldiği için insan cinsine giren herkesi içerir bu ayet. Ve bu ayetlerle başlayan pasaj. İnsan türünü bir nevi konsantre balçıktan yaratmaktayız. Konsantre balçık diye çevirmem sülaleden dolayıdır. Sülale süzülmüş, sıkıştırılmış, hatta tohumuna kadar ulaşılmış. En süzme şekli, en konsantre şekli. Daha doğrusu bu gaye de bildirir. Fuale vezni Arap dilinde amaç bildirir. Yani bir fiille elde edilmek istenen amaca ulaşılmasını bildirir. Dolayısıyla bu vezinle geldiği zaman o kadar sıkıştırılmış ki toprak, çamur, yani su karıştırılmış toprak, çamur budur çünkü, o kadar konsantre hale getirilmiş ki onunla elde edilmek istenen amaca ulaşılmış. Buradan rahatlıkla hayat suyu, yani nutfe, meni, sperma kolaylıkla anlaşılacaktır zaten. Burada insanın konsantre balçıktan yaratılması elementer, embriyolojik ve doğduktan sonraki biyolojik tüm hayat süreçlerinin toprağa bağımlı ve borçlu olduğu ifade ediliyor. Nihayetinde insan hem elementer yapısı, hem anne karnındaki embriyolojik süreçleriyle, hem de doğumdan sonraki biyolojik gelişimiyle topraktan beslenir tamamıyla. Ve toprakta 145 element var, insanda da aynı elementler mevcut. İnsanda ne kadar mineral, ne kadar vitamin, ne kadar element bulunuyorsa bunların hepsi toprakta da mevcuttur. Onun için buradaki süzme, konsantre balçık insanın hayat süreçlerinin tamamını toprağa borçlu olduğu şeklinde anlaşılmalı. Devam ediyoruz. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Sonra onu bir hayat tohumu olarak karar kılacağı yer olan rahimde sağlama almaktayız. Nutfe işte geldi. Nutfe hayat suyu, meni anlamına gelebilir. Fakat rahimde karar kılan şey meni değil, meninin içindeki spermadır. Dolayısıyla hayat tohumu diye çevirmek daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü rahimde karar kılan o su değil, onun içindeki öz hayat tohumudur. Pozitif tıbba göre çok ilginç. Bu ayet neden iman ile ilgili ayetlerin arkasından geldi derseniz, iman ile ilgili ayetler hemen arkasından insanın kendisiyle ilgili ayet geldi. Yaratılışıyla. Bunun imanla alakası nedir? Yukarıda hayatın anlamsız ve amaçsız yaratılmadığına değinildi. Onun için onlar ki boş şeylerden, anlama kendilerini amaca ulaştırmayacak şeylerden yüz çevirirlerdi. Mümini tarif etti. Ve burada insanı tarif ediyor. Böylesine karmaşık ve muhteşem bir varlık olan, daha doğrusu mahlukatın göz bebeği olan, şereflisi olan, en mükerremi olan insanoğlunun amaçsız yaratılmış olacağını düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu mucizeye getiriyor sözü, insan mucizesine. Öyle bir mucize ki işte burada. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Onu bir hayat tohumu olarak karar kılacağı bir mekana yerleştirdik diyor. Orada kararlaştırdık, orada tutturduk. Pozitif tıbba göre spermi anne rahminin kabul etmesi anormal, olağan dışı ve açıklanamazdır. Çünkü insan vücudu kendine ait olmayan bir şeyi kabul etmemeye programlanmıştır. Fakat bugünkü pozitif tıp nasıl olup da annenin kendine ait olmayan bir yapıyı yani spermayı anne rahminin kabul ettiğini, bunu atmadığını açıklayamamaktadır. Onun için insanın oluşu modern tıbba göre bir kazadır. Fakat vahye göre bir mucizedir. Onlar mucize diyemedikleri için bunu itiraf edemeyenler kaza diyorlar. Yol kazası zannediyorlar. Oysa ki bu bir müdahaledir. Bu ilahi bir müdahaledir ve bu müdahale olmadan insan olmayacaktır. İşte bu ayet neden sözü buraya getirdi derseniz, İnsanın yaratılışının mucize oluşuna dikkat çekmek için ve daha özelde bir avuç topraktan insan mucizesi yapıyoruz. Toprak hala var ama bu mucize bizim kararımızla oluyor. Ey insanoğlu, bunu otomatiğe bağladığımızı sanma. Bizsiz bu anlamı çözemezsin. Allahsız anlam olmaz. Hayatın anlamı Allah'tır. İşte bunu söylemek için sözü buraya getirdi ve devam ediyor. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً Sonra o hayat tohumundan döllenmiş hücreyi yaratmaktayız. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً Ve döllenmiş hücreden cenini yaratmaktayız. Yani anne karnındaki bebeğin oluşum süreçlerini, embriyolojik oluşum süreçlerini ifade eden ayet bunlar. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا ve ceninden de kemikleri yaratmaktayız. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا en sonunda kemiklere kas giydirmekteyiz. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٍ sonuçta onu bağımsız bir varlık olarak inşa etmekteyiz. Yani bebek anne ilişkisine dikkat çekiyor burada. Bebeğin kanını bağımsız bir varlık. Oysa bir taraftan bakınca bir ur gibi de anlaşılabilir. Aslında pozitif tıp cenini belli bir müddet bir ur gibi, canlı bir ur gibi insan bedeninde sonradan oluşmuş bir organizma gibi algılıyor. Bebeğin durumuna bakınca bu hepten de yabana atılacak bir tanım değil aslında. Çünkü bebeğin kanını anne akciğeri temizler. Ne zamana kadar? Ta ki bebek ilk nefesi alıncaya kadar. Adeta bebeğin akciğeri o zamana kadar belli bir mekanizmayla kapatılmıştır, tıkanmıştır. Eğer nefes aldıktan sonra bebek hala kanını temizleyecek mekanizmayı açamasa hayatını kaybeder. Ya da anne karnında anne yerine o mekanizmayı bebeğin akciğeri yapmaya kalksa yine hayatını kaybeder. Peki bu mekanizmaya emir ve komuta veren şey ne? İşte burada bebekle anne ilişkisinin izahı yapılmakta, bağımsız bir kişilik olarak onun nasıl vücuda getirildiği, yaratıldığı dillendirilmekte. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ İşte yaratanların en iyisi olan Allah'ın şanı böyle yücedir. İşte yaratanların en güzeli olan Allah'ın şerefi ve yaratması böyle ulvidir. Ki burada değerli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına atıfta bulunurken ayet, sadece yoktan var etmesine değil, vardan var etmesine de atıfta bulunuyor. Çünkü yaratma fiili hem yoktan var etmeyi içerir hem de vardan var etmeyi. Hem ibdayı hem de keşf ve inşayı içerir. Buradaki inşadır elbette. Yani var olan şeylerden bir terkib ile yeniden yaratma. Bunu insan da başarabilir. İnsanı yaratarak değil tabii ama var olan taştan topraktan bina yapar. Bu da bir tür yaratma biçimidir. Zaten Kur'an'da Hazreti İsa için yaratma fiili kullanılır. Ama işte bu noktada Allah'ın yaratması, insanların Allah'ın yarattığı şeylerden bir araya getirerek bir şeyler inşa etmesine benzemezdi. O bu manada rakipsizdir. En güzel inşa eder. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Ve kuşku yok ki siz bu sürecin ardından elbette öleceksiniz. İşe bakınız. Böyle muhteşem bir mucizeyi gündeme getirdikten sonra insanın ölümüne getirdi sözü ayet. Neden? Bu muhteşem varlığı öldürmek için mi yarattın ya Rabbi diye sor istersen ey insan. Belki de bunu sordurmak için. Yani bu kadar özendin, bezendin, bir şaheser yarattın, sonra da ölümü yarattın ve öldürdün. Cevabını alacaksın. Allah da sana şöyle diyecek. Toprak olup gitsin diye yaratmadım. Sen ölümü yaratmamı geç bir yol. Ben bir de ahiret yarattım. Ahiret yarattım ki bu muhteşem varlık böylesine kısacık bir hayatı yaşayıp da toprak olup gitmek yerine ebedi bir hayata dalsın. Bu hayat o hayatın tarlası olsun. Sen eğer bunu inkar edersen ey insanoğlu, bu muhteşem varlığın toprak olup gitmesi için yaratıldığını düşünürsen kendi kendine hakaret etmiş olursun. Kendi değerini beş paralık etmiş olursun. Ve enzelnâ minessemâi mâen biqaderin. Şimdi orada ayatı enfüs, enfüsi ayetleri, yani insan ayetini işledi, burada da afak ayetlerini işleyecek. Yani gök, yer ve bu ikisi arasındakiler. Oraya getirdi sözü ve gökten suyu bir yasaya bağlı olarak biz indirmekteyiz. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ Yine kuşku yok ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقِ Yepyeni bir konuya girdi Kur'an. Yukarıda enfüs ayetlerini işlemişti. Yani insanın kendisini, burada ise insanın çevresini işliyor. Burada belki de şunu söylüyor. Bu muhteşem varlığı yarattık. Sadece bununla yetinmedik. İnsanı yaratmakla iş bitmiyor. Bir de onun yaşamasına elverişli bir çevre yarattık. İşte burada bu ayetle birlikte o çevre dile getiriliyor. Doğrusu yine biz sizin üzerinizde kat kat yollar yaratmışızdır. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِل۪ينَ Zira biz hiçbir varlıktan habersiz değiliz. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ Ve gökten suyu bir yasaya bağlı olarak biz indirmekteyiz. Enfüs ayetlerinin ardından afak ayetleri geldi demiştim. Afak da amaçsız değil diyor bu ayetler. Yani şu cansız gibi gördüğünüz yerler, gökler, sular, denizler, topraklar da amaçsız değil. Çünkü tesadüf değil. Yasaya bağlı ya da mesela standart bir su var. Yeryüzündeki su miktarı standarttır. Ne olursa olsun, buharlaşsın, yansın, yıkılsın, kül olsun, fiziğin yasasıdır. Yeryüzündeki su kütlesi değişmez. Önceki ayetlerin maksadı anatomi öğretmek değildi. Bu ayetin maksadı da astronomi öğretmek değil. Ama bir hakikati duyurmak. Amaç, insana varoluş amacını öğretmek. Yani senin bir varoluş gayen vardır ey insan. Yukarıda dedim, yeryüzünde su sabittir. Ve Allah'ın müdahalesiyle olmuştur. Hadi, yeryüzünde çok hidrojen var. Çok oksijen de var. H2O'yu tespit etmek iş değil. Bu varın sadece formülünü tespit etmektir. H'la O'yu bir araya getirip yeryüzünde yeni bir su kütlesi yarat. Yeryüzündeki su miktarını çoğalt. Asıl budur. Eğer yapabiliyorsanız. Eğer yapamıyorsanız Allah'ın kapısı önünde baş koyacaksınız. Secde hali alacağınız tek haldir Allah karşısında. فَاَسْكَنَّاهُ فِي الْاَرْضِ Ve yeryüzünde onu tutmaktayız. وَاِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ Bu çok daha ilginç. Şu da var ki biz onu gidermeye, o suyu yok etmeye elbette kadiriz. Yani bilinen alemde suyun yalnız bu gezegende olması tesadüf değil. Bunu ima ediyor ayet. Peki amacı ne? Tesadüf değilse sensin ey insan. Ya senin amacın ne? Suyun amacı seni var etmek. Ya senin amacın ne insan? Suyu çözüp elementlerine döndürsek, yani suyu öldürsek, kim diriltir suyu ey insan? Seni diriltecek olan diriltir. O halde nasıl böyle bir Allah'a karşı gafil kalırsın? Belki bu soruyu sormamız isteniyor. فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ Ve nihayet onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları yeşertmekteyiz. لَكُمْ ف۪يهَا فَوَاكِهُ كَث۪يرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Orada sizin için birçok meyve bulunmakta ve onunla beslenmektesiniz. Burada hidrokarbonların kaynağına atıf yapıyor. Çünkü insan ya bitkisel kaynaktan beslenir ya hayvansal kaynaktan beslenir. Bitki dünyasına bir atıftı bu ayet. Ve devam ediyor bu atıf. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْهَا تُورِ سَيْنَاءَ تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَاءَ Yine Tur-i Sina havalisinde yetişen تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ Ürünü sayesinde yağ elde edilen ve yiyenler için hoş bir katık sağlayan zeytin ağacından da tırnak içinde yararlanmaktasınız. Bu bitkisel kaynağımıza dikkat çekişti. Şimdi ise hayvansal kaynağımıza dikkat çekiyor. Yani hem hidrokarbonların kaynağı olan bitkilere hem de proteinlerin kaynağı olan hayvansal gıdaların kaynağına dikkat çekiyor. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً Yine evcil hayvanlarda da elbet sizin için bir ibret vardır. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا Onların karınlarında bulunan sütten size içiriyoruz. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Ve sizin için onlarda da birçok yarar bulunuyor. Üstelik onlar sayesinde besleniyorsunuz. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Onlara karada tıpkı denizde gibi, denizde olduğu gibi yük vuruyorsunuz. Burada buraya kadar Enfüs ve Afak ayetlerini saydı. Önce imanın açılımını yaptı. Bir mümini kamilin imanını nelerle hayata uygulaması gerektiğini çizdi maddeler halinde. Ve daha sonra insanın varlığının amaçsız olmadığını, insanın etrafındaki tüm varlıkların amacının insana hizmet, insanınsa Allah'a kulluk amacıyla yaratıldığını ifade etti. Buraya kadar pasaj tamamlandı. Buradan sonra doğrudan ilk muhatabına ve tüm muhataplarına yönelip başta peygamberin kişiliğini inşa edecek, misaller verecek. İnkarcıların da akıbetini kendilerine hatırlatacak ve diyecek ki onlara, siz nasıl bir son istiyorsanız elinizle onu seçin. Ona göre davranın çünkü evvelkiler gibi davrananlar onların sonuna layık olurlar. İşte şimdi Nuh peygamber örneğiyle hem Resulullah teselli ediliyor hem de inkarcılar tehdit ediliyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Doğrusu Nuh'u kendi kavmine gönderen yine bizdik. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ Nitekim onlara demişti ki, Ey kavmim, yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız bulunmamaktadır. Hala sorumluluk bilinciyle hareket etmeyecek misiniz? Diye sormuştu. Hazreti Nuh. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Bunun üzerine kavminin seçkinlerinden küfürde ısrar edenler dediler ki, مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Bu da sadece sizin gibi ölümlü bir insan. يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ Onun amacı size üstünlük taslamak, üstünlük sağlamak. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً Hem eğer Allah isteseydi, gökten bir melek indiriverirdi. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ف۪ي اَبَائِنَا الْاَوَّل۪ينَ Üstelik bizler bu konuda önder atalarımızdan bir şey işitmiş de değiliz dediler. Evet. O kadar çok değinilmesi gereken yer var ki. Mele. Yani önde gelenler, aristokratlar, seçkinler sınıfı. Piramidik bir toplumu tarif ediyor aslında. Toplumlar ya piramit şeklinde dizilirler ya da saf şeklinde. Zulüm toplumları piramit şeklindedir. Üsttekiler ayaklarını alttakilerin başlarına basarak yükselirler. Üsttekiler daha fazla yükselmek için daha fazla başa basmak zorundadırlar. Onun için de alttakileri sürekli tekmelerler, sürekli tepelerler. Onların başlarını kaldırmamalarına bağlıdır onların yukarıda kalışı. Ne kadar yüksekseler o kadar fazla zulmederler. Ne kadar zulmederlerse o kadar fazla yükselirler. İşte mele bu sınıf. Kur'an bu siyaset tarzını kökten devirerek saf siyasetini önermiştir. Yani yukarı çıkmak için değil, öne geçmek için yarışmak. Saf gibi bir hizada durmak. Tıpkı namaz safında olduğu gibi. Hayırda yarışmak. Ve eşit şartlarda başlamak yarışa. Ve bu yarışta kimsenin kimseye zulmetmesini temin etmek. Zulmün yarışı değil bu yarış. Adaletin yarışı. İşte iki siyaset arasındaki fark. Ve burada Hazreti Nuh kavminin, onun gönderildiği zalim kavmin siyaset anlayışı dile getiriliyor. Onlar diyorlar ki bize bir melek gelmeliydi. Neden? Çünkü bir toplum eğer dini hayata aktarmayı istemiyorsa, peygamberini örnek almayı istemiyorsa mazereti bu olur. Ve tüm inkarcı toplumlar peygamberlerinden melek peygamber istemişlerdir. Sizce neden acaba? Melek gönderilseydi çok mu inanacaklardı? Ve Cenab-ı Hak da onlara açıkça şu cevabı veriyor. Yeryüzünde eğer salına salına gezen insanlar değil de melekler olsaydı, peygamberi de melekten gönderirdi. Bu cevaptan siz şunu anlamıyor musunuz? Peygamberler önlerine düştükleri insanlara örneklik ederler. İnsanlar örnek alabilecekleri birini önlerinde görmek ister. Melekler insanlar tarafından üretilemezler. Örnek alınamazlar. Peygamberler ahlakı üretilsin diye gönderildiler. Peygamberler her çağa onlara inanan müminler tarafından taşınsın diye gönderildiler. İşte tüm inkarcı kavimlerin melek peygamber isteyip insan peygamberi inkar etmeleri, ısrarla inkar etmelerin altında yatan sebep bu. Bir de babalarını ileri sürüyorlar. Atalarını ileri sürüyorlar. Hakikatin değerini kıdemden aldığını düşünüyorlar. Oysa ki hakikat değerini kıdeminden almaz. Kör taklidi reddediyor bu ayet. İn huve illa raculun bihi cinne. Devam ediyorlar yine o kavim. Hazreti Nuh için diyorlar ki, o aklını kaçırmış biri. Feterabbesu bihi hatta hin. Artık siz de onu bir süre gözetim altında tutun. Canını çok yakmış olmalılar Hazreti Nuh'un. Gerçekten de bu ayetin dışında Hazreti Nuh'un kıssası başka surelerde de anlatılır. Hud suresinde, Araf suresinde ve yine adıyla anılan Nuh suresinde. O surede Hazreti Nuh'un bu toplumu yola getirmek için nasıl ömrünü ve özünü tükettiğini şu sözlerinden anlıyoruz. Diyor ki, وَقَالَ نُوْ Nuh dedi ki, رَبْ اَرْرَبْ لَا تَذَرْ عَلَى الْعَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا وَقَالَ نُوْهُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْعَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا Rabbim dedi, bu kafirlerden yeryüzünde bir tanesini bırakma. İnneke in tezerhum yudilluna ibadak ve la yelidu illa faciran kaffara. Eğer onlardan bir tane bırakırsan yeryüzünde ya Rab, onlar başkalarını da saptıracaklar ve onlardan hiç hayırlı evlat doğmayacak. Böylesine canını yakmışlar. Böylesine Hazreti Nuh'u canından bezdirmişler. İşte Hazreti Nuh'un tüm emeklerini sarf ettikten sonra aldığı emir ve yakarısı şöyle oluyordu. Kâle Rabbin surni bima kezzebûn. Rabbim onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Feevhayna ileyhi. Bunun üzerine ona şöyle vahyetmiştik. Enisna'il fulke bi'ayunina ve vahyina. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi inşa et. Yani karada gemi yap diye emredildi Hazreti Nuh'a. Karada gemi yapmak ne demek? Araf suresinde ve Hud suresinde onunla alay ettiklerini görüyoruz kavminin. Karada gemi yaptınız mı hiç? Karada gemi yap diye emrolunsaydınız ne yapardınız? Eğer sizin de amacınız varsa, rüyalarınız varsa, gayeniz varsa, davanız varsa, karada geminizi yapmaya devam eder. Hiç kimseye aldırmazsınız. Unutmayınız, karada gemi yapmayı göze alanlar tufandan kurtulurlar. Onun için Nuh örneği her çağın tufanından kurtulmak isteyenlere verilmiş müthiş bir örnek. فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورِ Unutma ki hükmümüzün vakti gelip çattığında tandır da kaynamaya başlar. Bu tandır nedir bilmiyoruz. Ya kaynamaya başlayan yeryüzüne, tufan bölgesine bir atıf, ya Elmalı merhum müfessirimizin tefsir ettiği gibi Hazreti Nuh'a vahy ile bildirilen geminin bir buharlı gemi olmasına bir atıf, biz nihayetinde bilemiyoruz. Fesluk fiha min kullin zevceyn ithneyn. Bu takdirde sen her tür canlıdan birer çift al. Ve ehleke illa men sebaqa aleyhil kavlu minhum. Bir de kendileri hakkında hüküm kesinleşmiş olanlar hariç aile efradını al. Ve la tuhatibni fillezine zalemu. O kendi kendine kıyan o kimseler hakkında benimle muhatap olma. Yani onlar için benden af dileme. Başta oğlu ve eşi olmak üzere. İnnehum mugraqun. şu kesin ki onlar boğulacaklar. Oğlun ve karın da olsalar, babası peygamber, kocası peygamber de olsa, Nuh'un gemisinde inkarcıya yer yok. Çünkü onlardan biri o gemide olsaydı o gemi batardı. Hidayet babaların, oğulların, amcaların elinde olsaydı en yakınlarına dağıtırlardı. Ama değil. İnsanın kendi tahsilatıdır hidayet. Allah kendi yaptıklarına bakarak hidayet kapısını açmaktadır. فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ. Ardından sen ve seninle birlikte bulunanlar gemiye yerleşir yerleşmez deyin ki Elhamdülillahillezî neccânâ minel kavmiz zâlimîn. Zalim kavmin elinden bizi kurtaran Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Aynı olay Hud suresinde anlatılır değerli dostlar. Fakat ikisinin amacı farklı. Buradaki anlatışın amacı, vurgusu melek peygamber istemenin sapkın kavimlerin tümünde bir gelenek olduğu yönünde. Yani ilk muhatap olan Mekke müşriklerine siz ilk değilsiniz, sizden öncekiler de aynısını yaptı deniliyor. Hud suresinde aynı kıssanın anlatılma amacı ise daha farklı. Orada ana fikir, cezası kesinleşmiş olan bir toplumun cezası ertelenemez ve kimse ona engel olamaz. İsterse baba peygamber olsun. Yani Kenan'ın da, Hazreti Nuh'un kafir oğlu Kenan'ın da tufana gark olup boğulanlardan olmasına atıf olarak. Ve kul Rabbi enzilni munzelen mubaraken. Bir de Rabbim diye yalvar, beni bereketli bir yere ulaştır. Ve ente hayrul munzilin. Zira sen kişiyi maksadına ulaştıranların, kişiyi amacına ulaştıranların en hayırlısısın. İnne fî zâlike le âyât. Elbet bu örnekte, Nuh peygamber ve kavmi örneğinde, akleden kimseler için işaretler, ibretler vardır. Ve in kunna lemubtelin. Ve elbet biz öncekileri de sınavdan geçirmişizdir. Bunun devamında söz nasıl anlaşılması, insanın içindeki yankısı, sizi de sınamak durumundayız. Hepinizi sınayacağız. Nebiye, müminlere ve hepimize hayat bir sınavdır diyor bu ayet. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَر۪ينَ Sonra bunların peşinden başka bir nesli tarih sahnesine çıkardık. Hangi kavim bu? Bu örnekte anlatılan. Müfessirler ve ilk otoriteler Hud kavmi derler diğer örneklerden yola çıkarak. Fakat burada ne peygamber ismi veriliyor ne Hud kavmi olan Ad kavminin ismi veriliyor. O halde bu ayetten sonra anlatılan bu olayı sadece tek bir kavme ve tek bir peygambere yormak yerine genel bir üslub olarak bu konuda onlarla benzeşen herkes için genel bir örnek olay olarak yorumlamak daha doğru olur. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَنِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ Yine Hazreti Nuh'un söylediği gibi burada da ona benzer bir ibare. Ve onların içinden de kendilerine yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız bulunmamaktadır. Hala sorumluluğunuzun bilincinde hareket etmeyecek misiniz diyen bir elçi gönderdik. Ve قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. Bunun üzerine kavminin seçkinlerinden küfürde ısrar eden ahiret gerçeğiyle yüzleşeceğine inanmayan, yalanlayan kimseler şöyle demişlerdi. Ve etrafnahum fil hayati dunya, ki bunları biz dünya hayatında refaha kavuşturmuştuk. Bu cümleyi Mu'terize diyebileceğimiz bir tırnak içi, tire içi cümlesi. Yani kendilerine hayatta refah verdiğimiz halde bu adamlar bu refahla şımarıp verdiğimiz nimeti bize karşı kullanarak şöyle dediler. Mâ hâzâ illâ beşerun mislukum. Bu da sizin gibi ölümlü birisinden başkası değil. Hani Nuh kavmi de öyle demişti ya. Ye'kulu mimma te'kulûne minhu ve yeşrabu mimma teşrabu. Sizin yediklerinizden yiyor, sizin içtiklerinizden de içiyor. Yine üsttekiler, yani azgınlar, yani şımarıklar, yani seçkinler, aristokratlar, niye melek peygamber gelmedi diyorlar. Niye insan peygamber geldi diyorlar. İnkarlarına böyle bir gerekçe uyduruyorlar. Çünkü imanı hayattan ayırmak ve bir vicdan işi yapmak istiyorlar. Onlar için iman hayatı inşa eden, hayatın her anına hakim olan bir iç güç, bir ilahi sevk değil. Onlar için iman vicdanda mahkum olan ve kalbin de ona hapishane kılındığı bir içsel durum, sadece bir inanç. Onun için peygamberin insandan olmasına razı değiller. Onun için insan peygamberi istemiyorlar. Çünkü örnek almak gibi bir niyetleri yok. Yaşamak gibi bir niyetleri yok. Hayatı vahyin dediğine uygun inşa etmek gibi bir niyetleri yok. Ve peygamberi izlemek gibi bir niyetleri yok. Daha doğrusu hayat konforlarını bozmak gibi bir niyetleri yok. Yani bize öyle bir şey söyle ki bizim hayatımızda hiçbir şey değiştirmesin. Böyle bir peygamber arıyorlar. Bu da insandan olamaz. Çünkü insan örnektir. Yaşar, söyler, konuşur. Onlar onun gibi yaşamak, onun gibi konuşmak, onun gibi söylemek, onun gibi inanmak durumundalar. Melek olsaydı biz melekleri nasıl üretelim? O melek biz insan diyeceklerdi. Böylece mazeret ileri süreceklerdi. وَلَئِنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَلْ لَخَاسِرُونَ Hal bu iken kalkar da sizin gibi ölümlü birine tabi olursanız o takdirde kaybeden mutlaka siz olursunuz. اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ Bu kişi siz ölüp gittikten, toza toprağa ve kemiğe karıştıktan, dönüştükten sonra sizin huzuru ilahiye çıkartılacağınızı mı iddia ediyor? هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ Uzak. Hem de çok uzak size iddia edilen bu şey. İn hiye illa hayatuna dünya. Hayat bu dünyada yaşadığımızdan başkası değil. Bundan ibaret. Nemutu ve nahya. Ölürüz ve bir kez yaşamış oluruz. Ve ma nahnu bimeb'usin. Ve bir daha da asla diriltilmeyiz. Dünyevileşme bu işte dostlar. Ahireti inkar aslında sorumluluğu inkardır. Hayatı boyunca sorumsuz davranmış olan biri nasıl ahirete iman etsin? Çünkü hesap verecek. Hesap vereceği bir dünyaya uyanmak ister. Oysa ki değerli dostlar, aslında insanın kendi kendisine en büyük hakareti ölünce toprak olacağını düşünmesi değil midir? Ve ölünce bitecek bir hayatı düşünmek, Hayatın bu kadar kısır olduğuna inanmak nasıl bir şeydir acaba? Aslında bir insan için bundan daha beter bir bela olmasa gerek. Öleceksiniz ve toprak olacaksınız. Yani solucanla eş değer bir halde görmek kendinizi. Deniz anasıyla, çekirgeyle, kelebekle, yani ölünce bitiyor. O kadar, o kadar mı? Bu muhteşem varlık böyle bu kadar kısacık bir zevk için yesin, içsin, yatsın, eğlensin ve toz toprak olsun diye mi? Aslında insan böyle bir inançla yaşayamaması lazım. Bu inancın kendisi asıl ölüm sebebi olması lazım. Çünkü öldükten sonra bir hayatın varlığına iman, insanın şerefli oluşuna ve onuruna imandır. Peki neden inanmazlar? Neden bunlar böylesine bir ıstırabı kendilerine yaşatırlar? Tek sebebi var. Hesap vermek ağırlarına gider. Çünkü hesap verebilecek bir hayat yaşamak istemezler. Sorumsuzdurlar. Allah'a karşı, eşyaya karşı, kendilerine karşı sorumluluklarını üstlenmemişlerdir. Tek cevabı budur. İn huve illa raculun iftara alallahi kezibe. Bu adam sadece uydurduğu yalanı Allah'a isnat ediyor, diyorlar onlar. Ve ma nahnu lehu bimu'minin. Bizim ona inanmamız mümkün değildir. En son söyledikleri bu. Sureti haktan görünüp bir de Allah'ın hakkını savunur görünmeleri yok mu? Yani Allah'a iftira ediyor diye peygambere ve Allah'a iftira etmeleri. Oysa ki onu en çok inkar eden kendileri. Kale, Rabbin surni bima kezzebun. O peygamber dedi ki, yani o her kimse o peygamber. Ki Hazreti Lut olabileceği gibi, Hazreti Hud olabileceği gibi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam da, hatta peygamber olması da şart değil. Onlardan sonra onların risalet davasını üstlenmiş olan insanlar, eğer bu gibi ahireti inkar eden inkarcılarla karşılaşırlarsa, onların da belki onlara karşı üstlenecekleri, gösterecekleri tavra bir örnek veriliyor burada. Kale dedi ki, Rabbin surni bima kezzebun. Rabbim onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Kale, amma kalilin, leyusbihunne nadimin. Allah buyurdu ki, az kal. Amma qali, çok az kaldı. Le yusbihunne nadimi, yakında bin pişman olacaklar. Fe ehezethumus sayhatu bil hak, derken mutlak hakikatin üstün gücü onlar sarsıcı bir bela çığlığı halinde kuşattı. İlla gök çöküp yer çatlamak gerekmiyor. İlla dağlar püskürtüp, ateş püskürtüp zelzele olması gerekmiyor. Ölümün depremi yetmez mi? Eğer öldükten sonra bir hayatın varlığını görürlerse bu insanlar, başlarına gök yıkılmıştan beter sarsılmazlar. Belki o manevi sarsıntıyı da içeriyor bu. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً. Sonuçta onları selin sürüklediği çer çöpe çevirdik. Çöp gibi, köpük gibi yok ettik onları. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Zalimler güruhu eksik olsun, olmaz olsun dedik. فَبُعْدًا. Fail yok, fiil de yok. Özne yok. Yüklem de yok. Sadece tümleç var. Mef'ul var. Bu'den. Niye özne yok dediğimizde Zemahşeri çok güzel bir cevap veriyor. Özne o kadar açık ki Allah. Söylemeye bile gerek yok. Allah onlara eksik olun dedi. Uzak olun dedi. Lanet size dedi. Allah'la ayaklaşanlar kaybedecekleri bir savaşa girmiş olurlar. Sevgili Kur'an dostları. İlahi mesaja kulak tıkayanlar bela sayhasıyla uyanırlar. Rabbim uyandırılmadan uyananlardan etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.